छुपता नहीं दर्द। kajrare tere kare kare naina kajrare kajrare tere kare kare naina o kajrare kajrare tere kare kare naina o kajrare kajrare tere kare kare naina o tere naina tere naina hum dasde tere naina o kajrare kajrare मिलना पुरानी दिल्ली में छोड़ आए निशानी दिल्ली में पल्ली मारा से दरी बेतलक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में ओ हो काली कमली वाले को हो याद करके तेरे काले काले नैनों की कसम खाते हैं ओ तेरे काले काले नैनों की बलाएं ले लूं तेरे काले काले नैनों को दुआएं दे लूं मेरी जान उदास है हो रूप प्यास है अजारे अजारे अजारे ओ तेरी बातों में गजरारे गजरारे